الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد أميرودي أميكوجة شخيته أبو هاشم عبد القادر هاشم عبد القادر حفظه الله تعالى نا إن شاء الله تعالى أتكون كلمة فوبي كلمة موجزة إن شاء الله تعالى كتكليل أمبالو قنبا أتى أفقشنا الله سبحانه وتعالى وإلى كلمة الشيخ السلام عليكم وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد زم وسلام حتنا بولي نشكر الله سبحانه وتعالى kutuwafikisha kwanza kabisa kuwa ni Waislamu, lakini pia kutuwafikisha kwamba tuko katika njia iliyo sahihi na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndugu zangu Waislamu, jambo la Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika Qur'ani, ya ayyuhalladhina amanu idkhulu fis-silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan al-aya, enyi mlioamini ingieni katika Uislamu wote. Kadhalik aya Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Aya hii pia Allah subhanahu wa ta'ala aliposema kwamba mtu ambaye hayuko katika dini ya Uislamu, basi dini hiyo aliyoko haitakubaliwa, na mtu huyo akhira atakuwa katika wenye na yeye huko akhira atakuwa katika wenye kupata hasara. Ndugu zangu Waislamu, Uislamu huo uliokusudiwa kwa aya hizi za Allah subhanahu wa ta'ala ni Uislamu ule ulioteremshwa kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alafu akawafundisha masahaba wake ridwanullahi ta'ala alayhim. Huu ndio Uislamu uliokusudiwa na aya hizi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kila aya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anahimiza watu wawe Waislamu, inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, dini kwa Allah ni Uislamu, ni Uislamu huo sahihi, Uislamu huo sahihi ambao Allah subhanahu wa ta'ala amemteremshia mtume wake sallallahu alaihi wasallam na kuwafundisha masahaba wake ridwanullahi ta'ala alaihim, ndiyo Uislamu uliokusudiwa. Namaanisha Uislamu huo bora, Uislamu huo bora ambao Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo aliyomteremshia mtume wake. Kwa sote tunatakiwa tuwe na Uislamu huo bora, si bora Uislamu, sio bora Uislamu, hapana, bora Uislamu ule ulio bora ndio unaotakiwa. Maanake Uislamu si kwamba kila jambo liwe bora tu mtu ni Muislamu, bora tu mtu ni Muislamu, hapana, sio hivyo. Ukisema bora tu mtu awe Muislamu, ni kwamba utafuata Uislamu unaotaka wewe au Uislamu uliona wengi, lakini Uislamu uliokusudiwa katika aya hizi ni Uislamu bora, si bora Uislamu, Uislamu bora ambao ndio uliokusudiwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hizi. Kwa ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa tuwe na Uislamu huo bora ambao ndio Uislamu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwafundisha masahaba wake ridwanullahi ta'ala alayhim, na masahaba wakawafundisha tabi'in, na tabi'in wakawafundisha atba'u tabi'in, mpaka kufikia kwetu sisi sasa hivi. Ndugu zangu Waislamu, nikisema hivyo ni kwamba baadhi ya Waislamu wameuchafua Uislamu. Wao hao wanaoelewa kwamba ni bora ya Uislamu, bora Uislamu, hawa ndio waliochafua huo Uislamu bora ambao uliteremshwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakawamaanisha na wakaelewa kwamba ni bora Uislamu. Hawa ndio waliochafua Uislamu, wakauharibu Uislamu, wakawa wanawafundisha watu Uislamu ambao sio ule uliokusudiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ambao ndio Uislamu bora. Tunavyotakiwa tufuate Uislamu ule wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake ridwanullahi ta'ala alaihim. Kadhalik sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam tunatakiwa tufuate sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam zile alizozifundisha mwenyewe, akawafundisha masahaba wake, na wao wakawafundisha tabi'in, na wao tabi'un wakawafundisha atba'u tabi'in. Sunna hizo ambazo ndio bora, sio bora sunna. Baadhi ya Waislamu ambao pia wamechafua sunna, wao wanasema bora ni sunna tu, bora umfuate Mtume. Hapana, sio bora umfuate Mtume, si bora sunna. Zinatakiwa sunna bora zile ambazo ndizo alizozifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wamechafua sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa uelewa wao, badala ya kufuata uelewa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Pia wameelewa sunna kwa fahamu zao, ndio maana wamechafua sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Linalotakiwa kwetu ni kufuata Uislamu bora na sunna bora za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, ni lazima tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, sisi tulio njia hii sahihi, njia Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu watu waliopotea wanajifanyia tu mambo ambapo ni kinyume cha Uislamu na ni kinyume cha sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iwe ni maduati wao, iwe ni awamu wao, wanafanya mambo ambayo sivyo ilivyokusudiwa na Allah, sivyo ilivyokusudiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni lazima tusome Uislamu huo bora, ni lazima tusome sunna hizo bora, ili tufuate Uislamu huo na tufuate sunna hizo, tusifuate hawa ambao wameuelewa Uislamu vingine, wakaelewa sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam vingine kwa uelewa wao na ufahamu wao, bila kufuata ufahamu wa salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim. Usipofuata ufahamu huo, lazima utakwenda kinyume cha Uislamu ulivyoteremshwa, lazima utakwenda kinyume na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, kuna aqaidi nyingi hapa duniani, kuna manahiji nyingi hapa duniani, zote hizo nyingi hizo ni kwamba hazifuati aqida ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hazifuati njia hiyo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio maana wanapotea. Na kama mtu hafuati ufahamu wa Mtume na masahaba wake katika upande wa Uislamu na katika upande wa sunna, lazima atapotea, ataka hataki, apende achukie, atapotea. Hivi ndivyo alivyosema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ala wa man a'rada, yoyote anayepinga hadhihi tariqati salafiyati shar'iyati ilahiyya, la budda an yatanaqab, la budda an yatanaqab, lazima apingane, lazima aponyoke, lazima ende kombo, ende vingine na ilivyokusudiwa na Uislamu na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wayabqa fil jahli almurakkab au albasit, Sheikh al-Islam amalizia, lazima huyo mtu huyo atabakia katika ujinga ule murakkab au ujinga basit. Kwa hiyo muhimu ni kufuata Uislamu aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, kadhalika sunna zake alizowafundisha masahaba. Kwa tufuate ufahamu huo wa masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim, jinsi walivyofahamu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amewafundisha masahaba wake alfadhu al-Qur'an wa ma'aniyahu lafdhan wa ma'nan. Mtume amewafundisha masahaba Qur'ani, matamshi na maana yake, kadhalika akawafundisha sunna zake, lafdhan wa ma'nan, matamshi ya sunna na maana zake. Kwa ufahamu wao lazima utangulizwe kuliko ufahamu wa khalaf. La budda min rafti fahmi al-khalaf bi fahmi as-salaf, iunganishwe fahamu ya khalaf ifuate ufahamu wa hao salaf, ndipo tutakwenda sawasawa, ndipo tutakwenda vizuri na huo Uislamu ulioteremshwa na Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na sunna zake. Ndugu zangu Waislamu, maduati sasa hivi ni wengi duniani, maduati wapotoshaji pia ndio wengi kuliko maduati wa sawasawa. Lazima watu waangalie hawa maduati, wapi wanaofaa, wapi wenye da'wa sahiha na wapi ambao hawana da'wa sahiha. Lazima watu waelewe, lazima kila Muislamu aelewe nani da'ia ambaye yuko sawa na nani da'ia ambaye hayuko sawa. Tunaona katika internet, tunaona katika YouTube jinsi da'wa inavyochafuliwa huku Tanzania, Kenya, kila mahali tunaona hao maduati ambao ni wapotoshaji, wanapotosha watu, tunawaona wakisema. Kwa lazima kama mtu hajui aulize, kama mtu hajui da'ia yule anafaa, da'ia yule hafai, lazima aulize wanaowajua, asisikilize kila mtu. Hata Ibn Sirin rahimahullah yaqul inna hadha al-ilma dinun fanduru amman ta'khudhuna dinakum, elimu hii ni dini. Kwa hiyo angalieni wale ambao mnaichukua dini yenu, waangalieni, vinginevyo mtapotea kama walivyopotea watu. Tunaona katika YouTube masufi jinsi wanavyojitokeza wakapinga da'wa salafia wazi wazi, wanafasiri Qur'ani wanavyotaka wao, wanafasiri hadithi wanavyotaka wao. Basi tu muhimu ni kwamba wapinge da'wa hii ya haki, da'wa salafia alhaq. Lakini kwa kweli maduati nasema ni wengi, lazima nyinyi mnaolinganiwa mjue nani wanaofaa kusikilizwa, nani ambao hawafai kusikilizwa, lakini vinginevyo mtapotea ikiwa mnajisikilizia tu kila mnayemuona na kofia nzuri mnamsikiliza, hiyo itakuwa inapotesha watu.